प्यार की से करे कोई जचता नहीं। प्यार की से करे कोई जचता नहीं, हाँ मगर प्यार से कोई बचता नहीं, हाँ मगर प्यार से कोई बचता नहीं। प्यार की से करे कोई जचता नहीं, हाँ मगर प्यार से कोई बचता है दिल का लहू आशिकी, तमाशा ए यारो नहीं आशिकी। मोहब्बत की दुनिया है सबसे जुदा, मोहब्बत इबादत मोहब्बत खुदा। पीती है दिल का लहू आशिकी, तमाशा ए यारो नहीं आशिकी। मोहब्बत की दुनिया है सबसे जुदा, मोहब्बत इबादत मोहब्बत खुदा। मोहब्बत बिना कोई सजता नहीं, इश्क ना हो तो घर दिल का बसता नहीं, हाँ मगर प्यार से कोई बचता नहीं, हाँ मगर प्यार से कोई बचता। ये आंखें ये पलके दीवाना करें, अपनों से देखो बेगाना करें। सीने में दिल है तो धड़केगा दिल, जानम से मिलने को तड़पेगा दिल। ये आंखें ये पलके दीवाना करें, अपनों से देखो बेगाना करें। सीने में दिल है तो धड़केगा दिल, जानम से मिलने को तड़पेगा दिल। संभाले से दिल ये संभलता नहीं, लाख समझाया दिल को समझता नहीं, हाँ मगर प्यार से कोई बचता नहीं, हाँ मगर प्यार से कोई बचता नहीं। प्यार की से करे कोई जच से कोई बचता नहीं।